solidaris. Paola Calieri. Parlem ara de solidaritat amb els animals. Dora, Estrella i Bianco són gossos de la campanya Els que ningú vol i necessiten molt d'amor i companyia perquè són vells o no s'adapten al refugi o tenen alguna malaltia crònica. T'animes a adoptar un? Els pots trobar a la Protectora de Mataró. Des de la Protectora de Mataró gestionen els refugis i els centres d'acollida d'animals de companyia abandonats. El seu treball consisteix en acollir-los, cuidar-los i promocionar la seva adopció. La gent normalment vol cadells per educar-los des de petits, però si ets solidari hi ha altres gossos que necessiten també una família d'adopció. La Dora, per exemple, és una gossa que va ser atropellada i té les caderes trencades, però no és l'única que necessita ser adoptada. Sílvia Serra, presidenta de la Protectora de Mataró, ens explica altres casos urgents. Tindríem casos, per exemple, amb el que afecta el comportament, com el Bianco. El Bianco és un gos jove, és un gos sa, és un gos guapíssim, però que té un problema d'ansietat i angoixa terrible en la gossera. I bé, l'Estrella, que és una gosseta jove molt bonica, però no està sociabilitzada, la seva... El seu antic propietari la devia tenir tancada, aïllada del món, i bueno, té pànic a tot i a vegades queixala, però queixala de por. És un gosset que amb una família amb paciència i que sàpiga com ha d'actuar, no portarà cap problema. La Protectora de Mataró promociona l'adopció dels gossos més vells, malalts, que han patit i tenen por dels humans o que mai han sigut educats i sociabilitzats. Aquests i molts altres els podeu veure a la pàgina web protectoramataró.org.